Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag. Ja. Og velkommen til De Sorte Spejdere, et naturvidenskabeligt spørgeprogram, hvor du stiller spørgsmålene, og vi klarer svarene. Og i dag i panelet er der 6 mennesker. Ja. Og jeg ved ikke, om du måske lige vil præsentere. Velkommen til dig, Karl-Heinz Rummenigge. Og Edmund Jonsen. Og Dr. Feelgood. Og Anden. Og Michael Kamper til sidst. I er jo vores panel i dag. Thomas Urskov, alt om sport. Ja, og I svarer jo på alt. Og allerede nu kan jeg sige, at vi har fået et spørgsmål fra Henning Solon. Henning Solon er fra Esbjerg. Er det ok at være udstyret med rødvinspatter? Og der kan vi sige, ja, det er helt ok. Jeg kan sige, jeg er på vej derhen, og pigerne er vilde med det. Og Solon, det skal nok gå der godt. Nej, det er gas. Det er selvfølgelig bare De Sorte Spejdere. Ja, det er. Det er alle dem, vi nævnte nu. Det er ikke nogen, der findes. Eller, ikke nogen, der er her. Ikke nogen, der er her. Det er det, man kan i radio. Ja, lige præcis. Åh, det bliver en dejlig dag, det. Ja. Hvorfor tror du, det bliver en dejlig dag? Fordi, at jeg kigger ned på manuskriptet, så kan jeg se, der står poppedreng og muskugler. Mm. Så ved jeg, at så sidder den ligesom i skabet. Det er de tredje sidste udsendelse af De Sorte Spejdere nogensinde. Og jeg vil godt i den forbindelse sige, at nogen har spurgt, ikke mange, ikke nok, har spurgt om, hvor sender I jeres sidste udsendelse fra? Ja. Og der kan vi godt afsløre nu, at det bliver ikke transmitteret fra tårnet i Radiohuset. Ja, heldigvis. Fordi der er simpelthen asbestfare. Der, hvor De Sorte Spejdere startede udsendelsen, altså da vi sendte vores første program i 2004. Der er tilsyneladende så pakket med asbest. Og man har begyndt at rive loftspladerne ned, og når man først har rodet i asbesten, så bliver det noget rigtig, rigtig rodet. Ja. Så der kan vi ikke sidde. Nej. Så snakkede vi om, så kunne vi jo bare gøre det her for DR-byen, men det er også en lidt. Ja, ikke fordi det er noget varmt DR-byen. Så derfor vil jeg godt sige tak til Carsten, vores filosof, som er her i dag, og også til Gry, redaktionschefen til Thomas, vores journalistpraktikant, Pelle Lovs, vores tekniker, og Henning Solon Mortensen, vores tekniker. For arbejdet med, at vi sender vores sidste program på fredag mellem kl. 14 og kl. 16 fra huset. Og nej, inden jeg siger også, vi siger tak, så vil jeg godt sige tusind tak til Copenhagen Malmø Ports. Ja, som jeg altid har set, hvis vi ser noget havnevæsen, der fungerer, så kigger jeg til Copenhagen Malmø Ports. Det gør jeg også. Og så, er de ude med nogle guttermænd. Fordi vi sender og har eller noget fået lov til at sende fra Brohuset på Langebro i København. Og det vil sige, at vi har altså også en enestående mulighed på fredag for at monitorere trafikflowet i København. Så det bliver lidt trafikradioagtigt. Jeg tror sgu, der bliver noget med noget med nogle biler. Og vidst, om broen ikke går. Ej, det kan man jo kun håbe på. Altså, jeg vil da, vi sidder med den store knap. Jeg vil da sige nu, hvis der er nogen, der sidder med krydstogtskib nu, eller Emma Mærsk, eller et af de andre skib, jeg tænker, skulle godt lide det ind i havnen. Jeg tager en smutvej, så jeg sejler hele igennem havnløbet, ned ved fisketorvet, vender, og sejler tilbage igen. Kan ikke få Emma til at vende ned ved fisketorvet, men så kan det være, at fisketorvet kunne lære det. Rebøs, ikke? Rebøs. Så kan den, jamen, der er kommet cykelstien over. Det er lige meget. Det er meget lokalt kendskab nu her. Men bare fuld bak. Og så mellem 14 og 16 på fredag, det synes jeg vil være festligt. Også fordi, så har vi muligheden for at trykke på den store røde knap, som får broen til. Oh. Jeg kan bare sige, allerede nu sidder nogen hos Københavns Havnevæsen og tænker, fuck. Den går nok ikke alligevel. Selvfølgelig skal broen da ikke gå op. Det behøves den slet ikke at gøre. Jeg vil bare sige, en gang jeg interviewede Bjørk i det brohus. Der fik vi lov at trykke på knappen. Det var så også en søndag formiddag. Ja, okay. Der er ikke helt så tung trafik som lørdag eftermiddag. Men det bliver den sidste udsendelse fra Langebro. Vi sidder i brohuset, og du sidder ude foran radioen. Det bliver ikke meget smukkere, vel? Skal vi så spille Kim Larsen? Der gik over Langebro. Ja, det skal vi. Den græder man altid til. Og vi skal også spille Dan Turell med den der. Jeg skal have været taxichauffør. Nej, den sidste tur gennem byen. Ja, skal vi det? Hvor han fader ud ind over Rådhuspladsen. Er det den, vi skal lukke med? Det er den, vi lukker med på fredag. Så begynder jeg at græde. Okay. Alle bare tanken fik kuldegysninger. Det gør jeg nok alligevel. Jo, prøv lige at den slutter med fader ud hen over Rådhuspladsen. Så der vi kan se ned Rådhuspladsen, Anders, på det tidspunkt. Der begynder jeg at græde. Det gør jeg allerede nu. Jamen, det gør jeg. Jeg bliver da helt stille. Velkommen til programmet. Har du et stykke musik? Ja, det har... Jamen, nej, er det dig, der lader Aerosmith op? Ja, vi skal høre Aerosmith, fordi der er en af Grys gode venner, der elsker Aerosmith. Så skal en af Grys gode venner høre Aerosmith. Velkommen til De Sorte Spejdere den 17. december 2000. Ode. Og der en speciel årsag til, at vi skulle spille det her, ikke? Eller var det bare fordi, at det var en af Grys venner, som tænkte, opsand, ja, så har jeg da fri access til radioen, så nej, sker det bare. Nej, det er jo... Gry talte med mig på et tidspunkt. Nå, okay. Og nej, det er ikke noget, Grys venner presset igennem. Det er også urimeligt. Nu er det Gry slæbt igennem det her. Nå, okay. Nå, det gør ikke noget. Nej. Så hvis det ikke er en Gry kendte? Jo, det var en Gry, det er en, du kender, ikke? Og Gry, det er Grys kusine Mette, der er tosset med Aerosmith. Okay, på den måde. Og så sagde jeg til Gry, så skal det være den med fra Bruce Willis-filmen, hvor han dør på en komet. Og så sagde hun, ja, og det er den her. Og meget apropos, jeg har engang set dem her på... dem her. Jeg har engang set Aerosmith på mit Fyn, ikke? Åh. Oh. Det fandtes. Ja. Og så havde jeg fedtet mig til sådan et gammelt... eller ikke et gammelt... fedtet mig til et scenepas, som kunne stå på scenen og se det. Sejt. Men det måtte man ikke, fordi... Der var simpelthen så meget fyrværkeri og pyro. Teknik. Pyrus, han var der. Ham kan du jo et møde i Rødovrecenteret. Ja, det kan jeg forstå. Nej, han er i Fields, ikke? Han er i Fields. Nej, jeg kan sgu ikke huske det. Rødovrecenteret, der er det dem, der er på knæ. Ja. Må jeg sige noget, som er lidt pinligt? Mm. Vi har jo gennem tiderne gjort os lyst over nogle ting og steder og mennesker, som vi synes var sjove. Og nogle gange så er man også nødt til at... kigge ind af. Ja. Jeg var i Fona i dag. Ja. Og hvad? Ja, for at købe noget. Det hele er lidt finanskrisens skyld, hvis jeg må starte et andet sted. Finanskrisen betød et vist problem for Island, hvis du husker det, ikke? Ja. At der var noget med noget likvid, og der er ikke... Skulle du have gået i Humac, jo, det er jo eget islænding. Præcis, og det var det, jeg gjorde, som man skal, ikke? Så går jeg ned i Humac, jeg skulle have en strømforsyning til min Mac. Tak til Mac. MacBook Air. Det kører jo fantastisk med strømforsyning. De knækker bare nogle gange. Ja. Så på grund af de der finansflow-problemer i Humac-koncernen, som jo ejede islænding, så er der ikke rigtig noget lager i øjeblikket. Upsa. Og det gjorde, at de havde ikke nogen. Så sagde de, prøv at gå i Fona, og så fik jeg sådan en issyl inde i maven. Tænkte, det kan jeg ikke, det tør jeg ikke. Så ringede jeg til vores gode ven, Mac Bush Øjvind, og sagde... Og der kan jeg anbefale det firma, der hedder Anymac. Anymac, som er vel nok Danmarks bedste Mac-support-firma. Mm. Og også alt muligt andet. Men så er jeg, Øjvind, er der ikke et sted, hvor man kan få strømforsyninger, som, når nu Humor ikke har, som ikke er foner? Så tjekkede han dip på nettet, desværre. Så måtte jeg købe den i USA, eller også måtte jeg gå i Fona. Og jeg stod lige foran Fona 2000 på strøget, som vi jo... Var du inde på den i den? Jeg kunne ikke gøre andet, Anders. Og der stod, og de har jo gået op fra en vagt til to vagter i anledning af julen, ikke? Og så gjorde jeg det, lød som om jeg talte telefon, mens jeg gik ind, så jeg ikke havde øjenkontakt med vagterne. Hvor er du tavle. Jamen, hvad skulle jeg gøre? Du lavede en Adrian Hughes, mand. Ja, det gjorde jeg nemlig. Og det gik fint nok, men så stod jeg inde i butikken, og jeg kunne bare mærke alt overhovedet. Handlen ophørte i det der, fordi at der var intrusion. Og så fikserede jeg blikket på Apple-disken, som er midt i butikken. De har jo fået en Apple Store, Store. Men... Så gik jeg over til en fyr, der gjorde, var meget sød, som hed Mark. Mark sagde, jeg har ikke noget med fone at gøre. Og så sagde Mark, nu kigger vi to hinanden. Og så lader vi som om, at vi står ude i Rødovre Center. Nej, vi lader som om, vi står i noget dejligt designet Humac nede på Vesterbrogade eller sådan noget. Ikke? Hvid butik. Det var fair nok. Og så sagde han, jamen dem har vi da masser af, strømforsyninger. Men de står hen os. Og så stod de hen os. Og så pegede han hen på en meget charmerende, men også meget stærk mand, kunne man se, som med sit navnskilt, kunne man se, han hedder Gambini. Og Gambini arbejdede i Fona. Gambini arbejdede med og det. Og arbejdede i Fona i mange år. Han havde Fona på loveren på. Og bag Gambini, der stod der, og jeg sværger, der stod over 30 strømforsyninger og struttede. Og der stod dit navn på dem alle 30. Tag mig, det er sådan Kærgaard-reklame, du ved, smadret. Ja, ja. Rødet, der kaster sig op af ruden. Tag mig, Anders, det er, ja. Jeg er din. Knip yes, mig, tag yes. mig. Det sidste sagde de ikke. Nej, men. Næst sidste sagde de. Men så sagde Mark Bergholt, sagde jeg, kan du ikke tage den? For mig. Så sagde han, det kan jeg ikke, fordi det går over foran af system. Og så måtte jeg jo. Og det var ligesom at skulle gå op, du ved, og spørge om grød for anden gang på børnehjemmet. Og Gambini stod, og han vidste jo godt, hvad det handlede om, ikke? Så stod han der. Og sagde Gambini? Sagde han, det er ikke noget problem. Du kan endda få lidt rabat. Og der vidste de deres storhed. Jeg kan godt lide Fona. Ja, og nu siger jeg det fuldstændig ærligt. Det der er altså ægte storhed. Efter at vi har høvlet rundt med dem, så siger Gambini, du kan endda få lidt rabat. Men du, så ikke så meget. Men du er heller ikke mørk i huden, kan man sige. Det eller. Er lidt mørk. Oliven, vil jeg sige. Ja, ja. Nå, for at se, hvad... Nå, nu ved jeg da slet ikke, hvordan jeg skal komme videre nu. Om den er ikke rigtig til at komme videre på. Der må vi bare erkende, at 402.000 hak ved den. Det næste bliver, at det viser sig, at Line Bang Danielsen har humoristisk sans. Maskinen og alle dem, som ændrer danser, er Voltax, man. Det viser sig, at Fona, og sådan er det jo tit med detailhandlen, ikke har haft så heldig en håndtering af AC/DC-salget i dag. Der har været, jeg undrer mig da også over, at der også er lang kø nede på Fona Vesterbrogade og ude i Rødovrecenteret. Men det er jo fordi, at folk... Okay. Du har lige fortalt en historie, at du har været i Fona 2000. Nu viser det sig også, at du har været i Fona på Vesterbrogade og i Rødovre Centrum. Hvad er nu det? Nej. Det med rød... Nu har jeg lige læst her, Anders, vi får beskeder fra vores lyttere, som er de klogeste. Nå, ja, okay. Og så siger han, vi var andre, som stod i kø 10 timer foran Fona i Frederiksbergcenteret og måtte gå derfra uden billetter til AC/DC, fordi Fona ikke kunne komme på serveren. Billetlugen har røvrendt os. Jeg ved ikke, hvor mange gange mennesker skød. Tak for et godt program. Ja, det går skide godt for det der. Det, men det er jo hjemme billetlugen, end det egentlig er Fona, er det ikke? Eller Fona kunne så ikke komme på server. Ah, det er nok det hele i virkeligheden. Ja, det er nok. Eller dybest set AC/DC. Ja. Det er AC/DC's skyld. Ja. Hvis ikke de havde lavet den koncert, så havde folk ikke skulle stå i kø. Jeg bryder mig heller ikke rigtig om det. Altså, eller jeg har ikke noget med AC/DC. Jeg kan godt lide DC, jeg kan bare ikke sige AC. Jeg synes bare, det er lidt... Altså, ja, ja. Ja. På DK4 kan man i ny og næ se et livsstilsprogram, som er bestyret af Pernille Bo Rabeck. Det er Reimer Bos kæreste, eller kone i øvrigt. Mm-hmm. Og i det nye modeblad L, som jeg holder meget af, den danske udgave af modeblad L... Som vi er vel egentlig to eneste mænd i Danmark, der læser det fast. Jeg synes, at L er et af de bedste magasiner, ja. Modemagasiner. At det er det bedste. Er man interesseret i mode, så er det L, man går til. Lige netop. Og der er der en artikelserie, tror jeg nok, ja. Som hedder, hvad laver du i løbet af 24 timer? Her har man så valgt at afsætte... Ja, det kan jeg så ikke regne ud. Det er så 18 timer. Okay. Der står 24 timer med Pernille Bo Rabeck. Men hvis det er fra klokken 6 til 24, så er det vel... Så er det strengt taget 18. Ja. Men klokken 6 om morgenen vågner den tidligere modejournalist og tv-vært Pernille Bo Rabeck. Hun giver her sit indblik i en hverdag som nyudklækket forretningskvinde og ejer et af det ambitiøse PR-firma Magnet, The Ultimate Showroom. Og hvad er det? Hvad handler de med? Hun står op klokken 6, der vågner Astrid på 2 og råber på mad. Mad! Yep. Klokken 7.15, der vågner Ingrid på 4, og pigerne får tøj på, og jeg besvarer nogle mails og leger gemmelejr og lægger puslespil. 8.30 cykler Reimer Bo afsted med pigerne, og hun indtager sin lille morgen... Hvad er det? Hvad skal du? Jeg skal bare have stille. Nå. Du rejser dig og gik hen med mig sådan lidt hastigt, der bliver sådan lidt... Nu stikker... Det er sidste chance. Kommer der ting op i mig? Eller? I alle disse år, ja. Men er du klar? Ja. 38, min mand... Nej, stop lige. Jeg skal en ting, som det, du har spurgt om, eller har læst op der. Hvorfor skal Carla, eller hvad hed hun, det nummer to, Merete? Ingrid, hvorfor skal hun ikke have noget mad? Jamen, hun er bare sulten, eller hun er ikke sulten af natur. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jamen, det er da fint. Astrid på to. Ja, hun spiser meget. Hun var den anden. Ja. Okay, fair. 38, min mand Reimer Bo cykler afsted med pigerne, og jeg indtager min lille morgenluksus juice, som jeg laver af æble, gulerod og ingefærrod. Mm. Jeg drikker den ved vinduet i stuen og kigger på joggerne i kongens have. Jeg har lært af Ole Henriksen, at man skal sige godmorgen til sig selv. Det er min måde at gøre det på. Jeg lader oprydningen stå til vores hushjælp, der kommer hver dag. Det er vigtigt, og det er også mange, jeg ikke forstår, at mange af vores kontanthjælpsmodtagere ikke får en hushjælp. Det gør livet lettere. Alt det skete kl. 08.30. Nu er vi frem til 08.45. Ja. Eller fremme ved 08.45. Allerede et kvarter senere. Jeg ligger en sand fest-make-up. Det gør jeg hver dag. Mit motto er, I must practice what I preach. Og jeg synes ikke, jeg kan fremstå som ekspert i skønhed, mode og livsstil, og som tv-vært på modekanalen DK4, hvis jeg ikke selv kan leve op til mine idealer. Og jeg ser virkelig ikke særlig fortryndende ud, hvis jeg ikke gør noget ved mig selv. Jeg tager Ole Stramme Stella McCartney jeans på, står Ole til Stramme. En puderfarvet top fra White, og nye metallic stiletter fra Marc Jacobs. Står der Ole Stramme? Ja, det står der. Hun har også en meget pæn ben, jo. Det skal hun af. Det er da slet ikke det, men det er bare et sjovt ord. Tænk på, hvor Reimer. Nå, men 09... Ole er bare ikke stram, det er det, jeg mener. 09.15. Ja. Halv time senere. Jeg indkommer til mit kontor, som jeg er indrettet i en 300 kvadratmeter smuk, gammel herskabslejlighed på Amager Torv med et showroom, hvor stylister kan låne alt fra tøj og homeware. Vi har altid stearinlys tændt og friske blomster. Jeg vil at dreje nøglen om, en har kobaltblå roser i vaserne. Jeg er enig. Så pigerne har fået en liste over, hvilke blomster de må købe. Hvad for piger er det? Merete og Ulla? Det må være hendes ansatte, ikke? Nå, pigerne, ja. Jeg er stilperfektionist, og jeg forbereder min ansatte på, at jeg er en blanding mellem Anna Wintour, det er amerikanske Vogue's berygtede skrappe redaktør, som jo også danner forbillede for hende der Meryl Streep i rollen af samme navn, og bedstemor Ann, som jo er en and i Anders Sand. Jeg er også en hyggemoster, der går og bærer brød. Så gør det jo Reimer Bo til fætter guf. Giv giv løs. 0930. Eller lille hjælper. Ja, det er sgu nok mere, hvis du fik den lille. Jeg forstår. Mm. 0930. Det er nu en time efter dusen. Pigerne har gjort klar til vores morgenmøde. Vi skal have sat tid af og location på en stor PR-event, vi skal lave for det hollandske taskefirma Olili. Olli. Olili. Vi spiser vindruer og mandler. Og min assistent kommer ned med en Cola Light, som jeg med stor fornøjelse skyller ned. Jeg drikker mindst 4 dåser om dagen. Mm. Så bliver det godt, det her. Jeg kan godt lide denne form for product placement, der ligesom... Klokken 10. Jeg går ind på Facebook, som jeg alt bruger 2 timer på om dagen. Jeg bruger det som et mailsystem, og det er strictly business. Yeah, right. Jeg hjælper en stylist med at finde den helt rigtige læderjakke til en modeserie i vores database, der har mere end 2.000 billeder af produkter fra mine 45 kunder, som blandt andet er Day og Baum und Pferdgarten. Jeg får en mail fra Mette Fugl, som jeg så til premieren på Reimers nye talkshow, hvor hun forelskede sig i min kjole fra Lubarol. Det lyder som noget, man smager skridtet, hvis man har svamp. Men hun forelskede sig altså i min kjole fra Lubarol. Ja, jeg har en voldsom kløe lige lidt meget tæt på underlivet. Lige oppe ved vulva, forstår du. Så skal du da have en tube Lubarol. En familiepakke. Mette Fugl har brug for en Lubarol, og hun vil gerne høre, hvor jeg har købt den. Mm. 10.30. Ja, den er lang. Jeg er ked af det. Nej, det er jeg ikke. Det er vi fortsætter til kl. 24. Jeg går ned på strøget og løber ærner. Jeg går forbi min advokatskontor for at få nogle flere kundekontrakter, som vi løbet tør for. Og så får vi aftalt et bestyrelsesmøde. Åh, det er godt. Også i lyset af, hvad skete i IT-faktoren. 11.15. Mm. Hold fast. Nu kan starte fart. Må jeg lige rekapitulere inden vi går videre. Hvad har hun lavet indtil videre? Ja. Hun har ikke lavet en skid andet end at æde. Det er nu, det viser, at den kære Pernilles dag, den... Hun har ædet været på Facebook i 2 timer. Det er ikke engang løgn. 11.15. Budstikken kommer. Med prøver på vores papirlinje. Dragtposer, visitkort, brevpapir og den slags. Dragtposer. Jeg kigger på det med Maggie, vores bureauchef og vores kreative ansvarlige. Klokken 12. Jeg går ned på The Royal Cafe på Amager Torv. Så skal der spises igen. Jeg har et møde med kommunikationschef Anne Wehner fra Royal Copenhagen, som jeg gerne vil have som kunde. Jeg er nervøs, fordi jeg vil gerne associeres med deres brand, men også fordi jeg har samlet på Royal Copenhagen i 5 år, og jeg føler meget for mærket. Ja. Vi spiser smoothies. Smushies. Smushies. Og slap af, du bliver det. Vi spiser smushies. Jeg kan forklare, hvad smushies er. Det er en blanding af smørbrød. Meget små stykker smørbrød. Ja, til en helt utrolig høj pris. Og med sushi på, ikke? Nej, det er bare dansk sushi, kan man sige. Det er bare smørbrød i små, bitte portioner. Pigerne kl. 13.30. Pigerne er taget i forvejen for at se Lysgaards nye kollektion. Og typisk, det er nu, der ankommer 2 paller produkter fra Tine K. Home. Oh, jeg okser op og ned ad trapperne med kasser fra Silvan, mens jeg tænker over Olili-Lili-eventen. Altså, taskerne fra Holland? Ja. Eller ej, de sidder på. 14.30. Jeg render ud på strædet for at strække ryggen og smutter i Creme de la Creme for at købe et balletskørt til Astrid, som går i brød sammen. Det står der. Som går i brød sammen, fordi Ingrid, der lige er begyndt at gå til ballet... Som i går brød sammen, Anders. Som i går brød sammen. Som ikke går i brød. Okay. Som i går brød sammen, fordi Ingrid... der lige er begyndt at gå til ballet, har fået en fantastisk lilla balletdragt. Men hun spiser sig ikke til gengæld. Hold fast. 1500. Jeg har et telefonmøde med en god ven, en hotshot i medieverdenen, der rådgiver mig, ja, jeg Reimer Bo. Det står der ikke, men det gætter mig frem til. I forhold til, at min konkurrent kopierer min forretningsidé. Han sidder i en taxa på vej til et møde, så vi gør det kort og effektivt. Som man siger. Jamen, jeg elsker det her reklame. 15.30. Jeg henter Ingrid og Astrid, det er børnene, i min Nihola-cykel. Vi kører ned til yndlingsbæreren Gorm på Store Kongensgade. Jeg køber hintersnittet til pigerne og en broche. Brioche. Brioche til mig selv. Også en broche. Jamen, hvorfor kan du ikke æde en kanelsnegl, altså som os andre? Eller en hintersnit. Ja, lige præcis. Ungerne kan få en hintersnit, men mor, hun spiser kager lavet af diamanter. De kigger i bøger og spiser kager, og vi kører rundt i tre kvarter og æder os rigtig tykke, indtil Ingrid skal til ballet. Nå, det er så godt at starte ballet på en kage. Klokken 1800. Så tager det fart. Reimer har lavet hakkebøf, og jeg afleverer pigerne til ham. Ja, 1815 mødes med Days direktør Kjeld Mikkelsen på Kongens Nytorv, hvor vi spiser en smoothie, og han viser mig de nye forårs- og sommerstyles. Så skal der ædes. 1930. Jeg møder nogle veninder på Fjat på Kongens Nytorv. På Fnat. Det er blandt andet TV-avisens Line Gertsen og PR-kvinden Jean Alefeldt Laurvig. Vi skal tale om et nyt netværk, jeg vil lave for en god håndfuld stærke forretningskvinder. Jeg spiser entrecô med trøffel. Hvad sker der, har du? Hun har orm. Der skal laves, mange, der skal laves mange. Der var lige en kæmpe orm nede i haven og bare... En bændel børge. Er du da sindssygt? Jeg spiser entrecô med trøffel, drikker masser af hvidvin og får is til dessert. Hvad var det, at Reimer kører i for en bil? Det er en Hyundai Santa Fe med fjeltræk og dobbeltforstærket karosseri. Nu ved du hvorfor. Og kødbomben skal også med. Ej, jeg tror jo, Pernille er meget sød. Hun er jo ålesang. Ja, ja. Det var 1930. 1945 tager på Vita i Store Kongensgade og spiser en gang and, stegt flæsk og stegte ål. Hun har lige spist entrecôte. Klokken 24. Jeg kommer hjem i højt humør. Dog lidt rumlende mave. Det står der ikke. Det er noget, jeg finder på. Men benægter, jeg er fuld. Reimer gennemskuer mig. Vi sidder i sofaen og griner over hver vores Coca-Cola Light. Tænk på at arbejde. Hvorfor har jeg ikke sådan et liv? Jamen, jeg har da også sådan en dag, hvor at det bare er, at du kan ikke undgå at falde over fancy modenavne. Det er helt sindssygt, ja. Kan vi få et stykke musik, du har i det? Ja, jeg er bare misundelig, men også glad. Det er jeg også. Og Reimer, han er en lokkepotent. Glædelig jul. Ja, Reimer, det er ham, der griner længst, som man siger. Det tror jeg nok. Fordi jeg tror da nok, at han har scoret godt stykke. Står godt stykke med paté, som man siger. Ole Stram. Ole Stram. Nej, Ole Slank. Ole Slank. Der stod, Ole Stram. Det er den der titel, der stopper på ordet Ole Stram. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg tager Ole Stramme, Stella McCartney jeans på. Ja. Til en puderfarvet top for white og nye metallic stiletter for Anders, skal du huske, det var faktisk sådan, vi så ud, dengang vi var sammen. Første gang. Ja. Jeg henter Anders Lund Madsen i min Nihola-cykel. For det musik på. Jeg kommer nu. Jeg kan ikke tale med. Jeg har brugt alle ord op. Hvad er det? Jo, oh, det er Weather Island. Ja, tak. Det er et dejligt nummer. Hvad hedder det? Det er Lock. Det er jo dem, vi havde besøg af i sidste måned. Ja. I vores dueslag, hedder det ikke det? Jo. Der har vi fået en kolossal mængde post her i den sidste uge. Der er meget, der skal lykkes. Og også pakker, der er vidunderligt tykke. Og Anders, vi har besluttet os for at åbne dem nu, ikke? Jo. Jeg kan forstå, at I åbnede den med whiskyen i går. Ja. Hvad var der i den? Jeg tror meget, det her, det var sådan noget, det sent der fra badselskabet. Nå, men der er der pakker der, du. Vi åbner post. Vi åbner post. Der er noget for Sirius-patruljen, kan jeg se. Nej. Det er nede i et rør. Ej, ved du, det er. Nej, hvad er det? Der er en kalender til os hver, tror jeg, fra Sirius-patruljen. Sirius-patruljen har jo lavet en slæde. Nej. Så hedder de Sorte Spejder. Flot, det er 2009-kalenderen, sjov. Nej, det er I søde. Men der er kun én. Vi tager billeder af det her, og så lægger vi det op på vores hjemmeside, så alle kan få glæde af billederne. Der er meget sne på de billeder, kan man indvende. Ja, det er der. Men det er selvfølgelig. Det er meget flotte billeder, hvor de ligger og med hundeslæder. Det er jo vores knytnæve mod nord. Ja. Og hvis der er nogen, der skal vinde Nordpolen for vort rige, så er det Sirius-patruljen. Og der skulle man måske nok næste sidste gang, men så skal vi spare den væk. Lige tænke på, at der kan ligge rigtig mange penge at gemme sig under den pol. Ja. Tak. Er det ikke Grønland egentlig? Jo. Hvad tænker du? Om det var... Jeg vil komme bare lige tanke om det der med Grønland og uafhængighed. Nå, Dansk Folkeparti mener jo, at der er dele af Nordøstgrønland, som ikke er grønlandsk, fordi der ikke bor nogen grønlænder, og så er det dybest set dansk. Og det har aldrig rigtig været meningen, at det skulle være grønlandsk. Også fordi der bor så mange danskere deroppe jo. Der siger vi forskruen jo faktisk også patruljer, ja. Så det mente man jo nok kunne vurderes. Nu så er der noget, der kommer fra Tyskland, og det er et brev fra en sød lytter måske, som skal skriver... Kan man måske være lidt varsom med brev fra Tyskland? Kære julemand, glædelig jul, her min ønskeliste. Hvad? Det er Mia fra Svendsen fra Odense. Hvordan kan det så komme fra Tyskland? Det gør det. Her min ønskeliste, at I bliver ved med at sende. En tur i at slæde jorden rundt. 1,3 milliarder kroner. En sort spejlet t-shirt størrelse small. Jeg håber, at ønskerne går opfyldelse. Nu er det ved at være sidste chance, jeg har haft så svært ved at ringe fra USA og Tyskland, hvor jeg har været bosat de sidste år. Når jeg kommer hjem til jul, og så er I væk. Jeg ønsker mig alt på jorden en dejlig t-shirt med min største idoler. Ja. Anders Lund Madsen efterlyste den 25. november noget slik fra Tyskland. Så her kommer det. Lidt af yndlingsslik. Kys og kram fra Mia fra Kreuzberg. Hvor er det pænt. Det var jo Mia, der sendte slik til os fra Amerika. Ja, det var det faktisk. Og så er der en pakke i pakken. Back in a box. Det er god radio, det her også. Ja, det er det faktisk. Ej. Det er Toffifee, naturligvis. Naturligvis. Og Katzen sungen. Kattetunger på tysk. Midt-sæson. Så kan det nok være, at piven får en anden lyd. Og hvad så er den og pose? Og så er der Mickey Mouse Lystiges frugtgummikonfekt. Og sjov frugtgummikonfekt. Soft und lækker. Blød og lækker. Tak, Mia. Se her, nu er der to store kasser tilbage. Ja. Og der er to store kasser tilbage. Som man siger. Den ene kasse er fra Lene. Oh. Lenes kasse? Lenes kasser åbner vi nu. Ja, skulle du have haft en knivskant? Ja, du river den af med hænderne. Ja. Udover kasserne. Svære er det faktisk ikke at lave radio. De flyver lavt i dag. Ja, det gør det. Ja, det er deres tredje sidste program. Hold kæft noget lort, det kan jeg godt forstå, at I lukker. Det, der sker nu, er Anders forsøger med dine negle. Han har bidt lidt meget under de mange skærmtest i de sidste dage. Og få åbnet. Skal jeg tage den, skat? Ja. Jeg har en... Nå, det skal man også nogle gange skal man også bare lade. Mænd pusle med deres ting, som man siger, ikke? Ja, også fordi det godt er rart. Jeg åbner nu en papkasse. Sådan, og Lenas kasse er åben. Det kan det ikke vise for så. Nej, jeg ved det godt. Det var meget sjovt. Ja. Hele redaktionen er også helt spændt. Ja, de sidder og sover. Nej, hvad kommer? Nej. Nu beder jeg på halvbund. Det er en lille snor. Nej, der er en lille levende snor nede i. Nå, hvor er den så? Nej, det er sgu da ikke. Det er da en grøn mamba. Nej. Det er også slik. Ej, hvor er det sindssygt. Det er lakridsaler og æg. Og så kan du huske... Ja, fint nok. Men det er brevet, der er det interessante jo. Ja. Åh, det er langt. Men det kan også være, det er meget personligt, måske. Kære Anders, så er det De Sorte Spejder sidste fredag og sidste chance for at give den virtuelle eller skriftlige, i det tilfælde er det vel krammer, som I har fortjent. Tak til Lene for Odder. Hun er sød. Mange tak, Lene. Kan du, Lene, kan du åbne... Eller ja, du har sgu nok ret, det var Lene. Kan du åbne den store kasse? Ja. Det er den meget store kasse. Den åbner jeg nu. Og Anders, jeg ved ikke, om du kan finde på noget interessant imens. Jeg kan sige, at jeg kunne godt tænke mig at læse noget op fra en avis, som Lene hun har sendt med. Hun har sendt os nogle udklip. Jeg kan se, det er nogle udklip, hun har samlet over længere tid. Og jeg vil gerne læse op. Lægerne havde glemt en saks i mig. Nej. Husker de fjernsynets McCloud? Cowboy-sheriffen, der kom til New York for at fange forbryder med lasso. Han blev spillet af Dennis Weaver og kom angiveligt fra New Mexico. Nu taler man igen om den lille fyr. Tag os. Nej, det er lige meget. Ja, tak. Har du den åbnet snart? Ja. Der er en masse. En kæmpe rotte, der efter sigende skulle veje over 25 kilo, som et resultat af den radioaktive sky fra Tjernobyl-katastrofen i Sovjetunionen, har opskræmt borgerne i den lille syditalienske havneby Napoli. Rygtet om atomuhyret bredte sig så voldsomt, at sundhedsmyndighederne i millionbyen så sig nødsaget til at kommentere sagen. Myndighederne kalder rotten et fantasiens skadedyr, og mener, at dyret, der er set på kirkegården i byen, slet ikke er en rotte, men blot er en særlig hæslig mis eller en kanin. En særlig hæslig mis. I mellemtiden har jeg åbnet pakken, og der er altså også et brev med, heldigvis, det er meget, meget dejligt. Hej, Anders og Anders. Du må godt skrive kære, kunne man ikke? Nej, det bestemmer sig. Her er nogle afskedsgaver fra Niels i Ørbæk på Fyn. Det er jo sørgelig stof i Sort Spejder. Jeg er en stor fan, 110 kilo. Og det glædelige er jo, at så kommer der noget nyt med andre i stedet. Nå, ja. Nå, nej, jer, nej, med jer andre steder. Nå. Dem, der ikke bevæger sig, står stille. Det er rigtigt. Nå, tilbage til gaven. Det er nogle knus med billedet på, så vi ikke glemmer hinanden. Og nogle caps, det er altså kasketter med det nye og det gamle spejderlogo. Se, Anders, hvad vi så har fået fra Niels på Ørbæk for fly. Et smukt... Nej, et smukt, smukt de sorte spejderkrus. Ja, der er faktisk fire smukke sorte spejderhus. Tusind tak, Niels. Så er der til hele redaktionen undtagen Thomas. Det var jo alle, Thomas. Ja. Men sådan er det med praktikanten. Ja. Jamen, så er der andet der. Og de meget smukke kasketter også. Tak for gaver. Tusind, tusind tak for gaver, og tak fordi vi måtte komme, som man siger. Kan du spille det her luksuskrus, han stiller altså kun to af. Åh, hvad er det sindssygt. Kan du ikke spille et stykke musik derovre? Jo, er du klar til at høre, hvis skal det være hot eller sweet? Hot. Det kommer. Åh, jeg skal lige først se, for undskyld, der er nu lige der på galt med ledningen. Oj. Nej. Det er der ikke en skyld. Det er sådan her, man laver god radio. Hvis der sidder nogen derude og tænker, der er jo en ledig flade på P3 mellem 14 og 16 fra den 5. januar, så vil jeg sige, tænd lige færgekromen derhjemme, og så optag det her, fordi så ved I bare, det her, det bliver ikke bedre, det er det, der holder. Ja. Og hvis I skriver derop til chefredaktionen, vi ved jo, der er ledig sendtid, halløj. Ja. Hvad vil I lave? Det, som de laver. Så er det, sådan noget med, ja. Lidt ligegyldigt oplæsning af det meget, meget søde breve. Det vil være rigtig dejligt. Her musik. Tak. Kommer der musik så? Ja. Er det der nu? Nu skat. Okay. Velkommen til De Sorte Spejdere. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til den anden time af De Sorte Spejder, som jo altså bliver sendt direkte her fra DR Byens studie 6001. Ja, der er 6.450 studier i Danmarks Radio, og vi har altså 6.000 er nummer 1. Og i går eftermiddags herinde i studiet, ja, da vi var færdige med at sende, der optog P1 bogladen, eller bogbussen, eller hvad hedder programmet? Bogbussen. Faglitteratur hedder det. Hedder, og det er altså også en fed og det bliver sendt kl. 14 på tirsdag, det program. Det blev optaget her i vores studie i går. Og jeg kan sige, at i går var der en meget, meget, meget, meget, meget sød kvinde med i programmet. Hun hedder Line. Nå. Eller hun, man kan høre hende på tirsdag kl. 14 i bogbussen på Vits. Og hun skulle anmelde nogle kogebøger, som hun havde læst. Nå, hvor hyggeligt. Og i de kogebøger, der var der nogle opskrifter, og de opskrifter havde hun bagt nogle kager ud fra, og de kager står her, lige herude i køleskabet, og jeg har lige været smugsmage, og fy for sevens, de smagte godt. Er det rigtigt? Telefonen ringer, men jeg kan ikke rigtig få den her ind, som man siger. Det er lidt mærkeligt. Jeg kan se, at der er nogle forskellige, der ringer. Henning, hvis jeg gør sådan her, kan du så gøre sådan, kan du transportere den, som man siger? Det er jo spændende, hvem der ringer. Ja, det... Der er jo ikke noget bingo endnu. Nej, det er 10 minutter over 3, men der er nogen, der har valgt at ringe, og vi skal da næsten, når folk ringer, skal man da næsten få fat i dem. Skal man ikke? Jamen, det synes jeg er andet ved at uhøfligt. Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, eller måske. Skal man først musicere lidt? Ja, hovedsand, nu skal du bare se her. Nå, hvad sker der? Øjeblik. Nej, det kunne man så ikke med hende der. Åh, nu kommer jeg til at lægge dem alle sammen på. Det er da også sådan. Kan lige sige, hovedsand, hallo? Jo, nu er den der, nu er den der, tror jeg. Nå, spændende. Ja. Hallo, hvem ringer? Hallo? Ej, det er næsten ingen grund til at tage. Nej. Så kunne man måske tage den og sige, hallo, hvem ringer? Tillidsbingo. Ej, det er næsten sødt, men det var lidt tidligt, ikke, Anders? Jamen, det er da tillid. Ja, det er for sådan rigtig noget. Ej, den går altså ikke. Vi er bare ikke begyndt at... Den går ikke, gammel dreng. Men... Det er ordentligt. Tak for godt program. Tak, og tak selv. Kør forsigtigt. Ej, det går ikke. Det skal være nogen, som har noget, de vil ellers... tale med os om. Hallo? Hallo? Ja, det er Jacob. Hej Jacob, er det med C eller K? Med C. Nå. Ja, hvor ringer du fra? Jamen, jeg er lige kørt fra arbejde lige nu, så jeg er på vej hjemad, og det er ved Nørres Nede. Nå. Modtaget, og hvorfor ringer du? Jamen, fordi jeg vil gerne lige komme med en lille opsang til jer. Nå. Upsan. Nå, så er det meget. Så ved jeg ikke, om jeg er glad for, at vi tog det opkald. Nej, men nu har vi gjort det. Der er ingen vej tilbage. Så må I stå ved det. Vi har rettet os op i siderne. Okay, men ved I hvad? Det drejer sig om de der... Ja, nu vil jeg ikke sige ordet, men de der t-shirts, I udlover i tillidsbingo. Ja. Ja. Og nu har jeg simpelthen ringet ind, jeg ved ikke hvor mange gange, ja. Og forsøgt at komme ind. Og det har været fuldstændig umuligt. Det er en dårlig forbindelse, Jacob. Det er måske derfor, Jacob, din telefon den falder lidt ud, som man siger. Men Jacob, har du ikke fået trøjen? Ved du hvad, jeg har aldrig nogensinde haft den store ære at komme igennem til programmet før nu. Så, så det er der, i den ligger. Åh, ja. Det er da også ærgerligt. Ja. Hvor er det, Nørre Snede ligger henne? Jamen, det ligger ved, jamen, omkring Vejlekanten. Ja. Jakob, kunne du tænke dig, hvis det nu var, skal du ned den 24. januar? Nej, det skal jeg ikke. Har du en kæreste, Jakob? Ja, det har jeg. Kan hun lide rockmusik? Ja, helt sikkert. Kan du lide rockmusik? Ja, jeg elsker rock. Jakob, så har jeg skrevet dit telefonnummer ned. Og okay. Så vil Gry, eller Filosofen, eller Thomas, eller en anden ringe til dig og finde ud af, hvor vi skal sende to Oasis-billetter hen. Det lyder fandme nemme. Til den 24. januar, du er inde i forum. Nej, det er alt for frugt, det der. Ikke? Jamen, jeg bøjer mig i støvet. Ha' det godt, Jakob. Tak skal du have. Og hils kæresten. Tak. Hej. Det skal jeg nok gøre. Hej. Se, hvor nemt det er. Så giver man fodret lige lidt fuglefoder af hånden, så var der ingen sure miner længere. Jamen, jeg forstod ikke, at han klagede han over nogle trøjer, han ikke havde vundet. Ja, ja, fordi han aldrig var kommet igennem. Det er da også strengt. Mm. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, hallo. Hvem taler hej, vi med? Hej, det er de sure spejdere. Hvem taler vi med? Nej, det skulle man ikke. Ja, Anders, fik du den over? Så lige, vi skal ringe op igen. Det er lidt mærkeligt, ikke? Jo, jeg ringer lige op, du. Fordi man ringer op og siger hallo, og så smider man røret på. Ja, det synes jeg måske er lidt mærkeligt. Så, må jeg vel lige ringe op igen. Det kan være, at der er en, der har glemt at aflevere en biblioteksbog, og pludselig fik dårlig samvittighed. 74, 62, 60. 50. Med 9 til sidst. Ja, tak. Sådan. Så ringer vi dig op igen. Sådan er det. Den laver man ikke på os. Nej. Vi har nemlig vist nummer. Hallo. Hallo. Hallo. Hej. Det er de sorte spejdere. Ja, tillidsbingo, jeg smed ikke røret på. Nej, men du kan heller ikke ringe ind og sige tillidsbingo, når quizzen ikke er startet jo. Nej. Nå, er det Janne fra Værløse? Fra Værløse? Du var ikke gennem i går, vel, eller været ude at træne med din hund i haven? Nej, jeg har hverken hund. Jeg eller har have, men nå. Ikke hund. Nå, så kan det godt være dig. Hvad laver du ude i haven? Jamen, der er jo ikke meget at lave lige nu. Nej, det er også rigtigt. Nej. Har du en kultivator? Nej. Har du? Nej. Nå, det var da ærgerligt, var. Altså, jeg ville jo gerne have sådan nogle Oasis-billetter. Det er jo derfor, jeg har hængt her i 40 minutter. Anders, hvad? Der er stadig nogen til salg, faktisk. Man kan jo bare... Har du en god pris, eller hvad? Nej, det er bare billetnet, hvis det virker. Nå, det er lidt lue. Okay. Hvad hedder du? Jeg hedder Jeanette. Hej, Jeanette. Hvor ringer du fra, Jeanette? Eller hvor, jeg ringer på Områ af. Nå, selve Områ? Så det er jo lidt ude på Områ. Ja. Har du nogen venner i Toftlund? Nej. Hvorfor? Hader man folk fra Toftlund? Hvad? Jamen, det er bare fordi, at filosofen er fra Toftlund, så det gør lidt ondt i ham. Nå, ej, der er sørme. Jeanette, hvad laver du til daglig? Hmm. Jamen, til dagligt arbejder jeg jo som nettevagt, som handicaphjælper. Modtaget. Så er der billetter herfra. Dagligt, er det? Men det er jo netten, ikke? Jo. Men hvad laver du så til daglig? Det var det, jeg spurgte om. Det er egentlig meget godt. Ja. Jamen, der passer jo min familie. Mm. Hvor stor er den? Ja, men den er på en mand og fire børn, men kun et barn hjemme nu. Hold da ellers op. Hvor er de andre henne? Jamen, de er jo så store nu. De er tvangsfjernet. Nå, du lyder det som et ganske ung menneske, Jeanette. Ja, nærmest. Jeanette, ej, det er de ikke. Men du er kun 22, så hvordan kan det lade sig gøre? Ja, men jeg er hurtig på den. Jeg forstår. Skal jeg love for? Ja. Jeanette, hvad hedder din mand? Han hedder Dan. Dan? Ej. Jeanette og Dan. Det er et godt par. Hvad laver Dan? Jamen, han arbejder i sådan en ungdomskollektiv. Upsan. I er altså to rare mennesker, der gør noget for nogle andre rare mennesker. Ja, det kan man godt sige. Jamen, det kan også godt være, at Jeanette benytter natvagterne hos de handicappede til bare at ribe dem for alle værdier. Det kan selvfølgelig godt være. Vi kan ikke afvise den avancerede traktiv. Nej, jeg har tænkt tanken lidt. De ligger også over. Er der mange rige handicappede? Anders, tro mig, det er nogle af de rigeste i Danmark. Ja, det er de handicappede, ja, fordi at de har sgu så meget. Så nu kommer der mails lige om lidt, så kan du være at sige. Jeg har været faktisk svært. Nå, men altså, det er jo med de der billetter jo. Jeanette, prøv at høre. De billetter er ikke tabt endnu. Lad Jeanette, mig sige det. Hvilken bil har I? Ja, det er meget afgørende. Okay, det er en Mitsubishi. Det er okay med mig. Mitsubishi hvad? Er det Galant? Ja, det er sgu meget godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, men den er hvid i hvert fald. Og den kan godt køre til København, ikke? Ja, nej, snart ikke. Den er så gammel. Hva? Men det er barn, der er hjemmeboende, Jeanette. Hvad er det for et køn? Det er en pige. Hun hedder Cicaline. Nej, så skal hun da næsten høre Bim Bambuse. Hun skal da høre Bim Bambuse. Men hvor gammel er Cicaline? Hun er 9 år. Det er nok lidt tidligt at sende hende til København til Oasis, er det? Ja, ja. Men Jeanette, prøv at høre. Eller Jeanette, nu når Dan kommer hjem, ikke, så siger du til ham, hvad er skat? Hvad er skatter? Siger du skat til Dan? Ja da. Hvad er det, hvis du skal kalde Dan noget, hvor han bliver virkelig rigtig, rigtig, rigtig varm og glad ind i? Hvad kalder du ham så, Jeanette? Ja, Jamen, det kan jeg sgu da ikke sige her. Nej, det er nok også. Jo, det synes jeg faktisk, det synes jeg faktisk godt. Men det kan godt være, Dan ikke. Nej, det synes jeg godt, at Jeanette kan. Jamen, det ved jeg da ikke lige. Jeg siger da bare skat. Nej, hold nu op, Jeanette. Du siger et eller andet til ham, som du ikke vil sige i radioen. Og hvis du siger det, lover jeg dig. Om Anders, prøv at høre. Så får du to billetter. Okay, så siger min elskede. Ej, det var virkelig også. Nej. Det er sgu da frækt. Ja, det er frækt. Det er for mange, Anders. Det kan jo godt være det frækt, som man nogensinde kan sige. Dan. Hey. Min elskede. Hey, Dan, min elskede. Jeanette, vi har også skrevet dit telefonnummer ned, og så skal dig og Dan til koncerten. Men hvad med Jacqueline fra Hyland? Hun er taberne, det her. Der må være nogle søskende, der kan passe hende. Vi må finde Barbie. Nej, for alle søskende hun kan fra Hyland. Vi kommer jo fra Amager, jo. Jacqueline passer de handicappede den nat. Så er hun beskæftiget. Hun må tage min chance. Aftale. Jeanette, du vil blive ringet op af nogen her på redaktionen. Af nogen fra staben. Ja. Det lyder da dejligt. Og pas på dig selv og på Dan, ikke mindst. Ja, super. Det er godt. Moin, Jeanette. Moin, du. Moin. Så var det helt rigtige tidspunkt at sige moin på nu. Skal vi høre et stykke musik? Ja, der er det lagt op i Dalen. Det er Cat Stevens med Wild World. Så hører vi det. Cat Stevens, som jeg hørte noget andet i dag. Med vild, vild verden. Hvad er det, han hedder i dag? Han hedder Yusuf. Til fornår, jeg kan ikke huske efter noget. Yusuf Andur, og han har netop lavet et nummer med Safridou. Ja, Yusuf. Anders, kan du huske forrige uge, eller når det var, der havde vi besøg af den altid og evigt fantastiske B.S. Christiansen, Bjarne Slot Christiansen. Det glemmer jeg aldrig. Bjarne Slot sidder herinde i vores studie, og så siger han, dreng, prøv at høre. Taler han ikke, men jeg kan ikke. Prøv at høre. Hvad siger I til? Det lyder... Den siger han jo ikke. Det lyder som George W. Bush. Han kommer. Kunne I tænke jer at komme med mig ud og lave et eller andet et fjernsynsprogram, hvor vi tager ud i vildmarken, og så er der nogen, der filmer det? Der sagde vi meget hurtigt ja. Ja, tak. Jeg lover dig for, at Anders og jeg, vi sagde jo tak. Vi vil meget, meget gerne med BS. Meget gerne. Og det er jo noget, jeg ved, Bjarne sidder og hører det her. Okay, jeg tror faktisk også, at det er lidt en... Det var en opfordring til os om, at Bjarne han sad og tænkte, ved du hvad, jeg kan rigtig godt lide de drenge. Ja. Så skal vi ikke gøre det sådan? Jo, tak. Så på et eller andet tidspunkt inden for de næste par år, der vil man pludselig, jeg ved ikke, kunne tænde sit fjernsyn eller læse det i avisen, jeg ved så det ikke. Så ser man det, hov, hvad så? Og så ser man to tosser og B.S. Christiansen. Var rundt et eller andet sted. Ja, vi var endda så langt fremme, jeg ikke kan løfte sløret på. Det, som vi satser på, der var du stået taxaen med. Det er Polen, Anders. Sydpolen og Nordpolen. Og koldt, men det ville være fantastisk. Det ville være så fedt. Ja. Også fordi jeg er bange for søelefanter, og de er på Sydpolen, og du er bare lidt bange for isbjørn, ved jeg. Ja. Og det er på Nordpolen. Derfor jeg er ikke bange for noget. Ryster det mig også lidt at læse i... Nej, men jeg vil godt læse op i det, der står på vores manuskript. For det er sådan, at kilder inden for den danske medieverden fortæller spejderne, at Amin Jensen gerne vil overtage Bubbers rolle og sammen med B.S. Christiansen rejse verden rundt. Vi har lavet os fortælle, at Amin simpelthen har sagt, kontaktet eller B.S. har sagt, jeg kunne godt tænke mig at tage rundt. Nå, det fremgår ugepressen. Det er jo ikke noget, vi bare sådan har hørt hende i kantinen. Overhovedet ikke. Og som Thomas, og der bliver jeg straks sur, så siger jeg, det går kraft. Undskyld, det går sørme ikke. Det kan vi ikke. Han spørger os, og så kommer Amin, fordi han har hørt vores program og sagt, jamen, jeg vil også med. Jeg kan ikke sælge nogen billetter til min show. Så siger Thomas rigtig nok. Fair nok, som Thomas siger. Du har stjalt hans vittigheder. Han stjæler vores tur med BS. Sådan er det. Og det er faktisk rigtigt. Ja. Nu er den rejse jo ikke stjålet endnu. Udsigten til at skulle sove tæt sammen med den tidligere Jesu-dag BS har gjort Amin helt rundt på gulvet. Amins værger, det ældre ægtepar Asmus og Gudrun Schafaletski, fortæller her om, hvordan Amin, eller som de kærligt omtaler ham, Poppe, opførte sig, da han forleden fandt ud af drømmen og eventyret med BS, pludselig var inden for rækkevidde. Jamen, han er slet ikke sig selv i dag. Vi vågnede. Jamen, lige lidt over 6, der er 20 minutter over 6, ved at Poppe, han fløj fuldstændig hysterisk rundt herinde i sit bur. Og så går ind og åbner hans låge her. Og så væltede han faktisk ud på gulvet. Slam, så lå han dernede og var fuldstændig helt opringet. Og det har han faktisk været det meste af dagen. Han har været meget stille. Poppe, han plejer med en rigtig larmefugl. Ja, det gør han. Det har han ikke lige været i dag. Slam, så lå han dernede og var fuldstændig helt opringet. Poppe er en lille larmefugl. Det er han så ikke i dag. Ej, men normalt, ikke? Jo. 150 kilo over bæltestedet. Spiller et godt stykke musik, og så er der tællespinger om du skal holde shift-tasten nede, så kan man ikke høre de små plop. Nå, men her er Nirvana og On a Plane. Det er det de bedste numre, de har lavet. De gode Nirvana. Nirvana. Og det nummer, der hedder On a Plane. Skal vi spille? Ja. Så lader vi rouletten køre. Det er, og så er det slut for Nasseprinserne. Tredje sidste dag, at man kan deltage i tillidsbingo. Ja, en legende er ved at signe off. 73x20 ringer man, hvis man mener, at man er tillidsbingo, når Anders Lund Madsen har læst nogle tal op. Det eneste, vi sådan set bare godt kunne tænke os, det er, at du siger tillidsbingo, ja, som det allerførste, hvis du er den heldige, der kommer igen. Og så jo, det ikke skal alt for meget den 24. januar. Ja, også fordi, at vi vil godt give nogle billetter væk til en Oasis-koncert i den 24. januar i Forum i København, og det kommer til at foregå på følgende måde, at vi har, fordi vi er mediepartner på koncerten, ja, og derfor vil vi også opfordre til, hvis du ikke vinder billetter her, så købe billetter. Køb den, i julegave til din familie, de vil blive glade ved det. Og så ses vi ellers i Forum. Vi har et VIP, eller vi har de sorte spejderområde, så VIP er det heller ikke. Nej. Men der er i hvert fald mulighed for at få sådan en lille en, som man siger. Jamboree. Ja, og så står man rigtig godt, når man skal se koncerten med Oasis. Og det kan jeg kun anbefale. Hvor mange kan der være i Forum? 10.000 cirka, når der er koncert. 8-10.000, er det ikke sådan noget? Hold da op, det er mange. Ja. Og der er, altså, der er der stadig billetter, men det er ikke fordi, at der er virkelig mange tilbage. Nej, der er noget 50-60 stykker. Ja, vores, men... Nå ja, altså, nå, ja, i hele taget. Ej, men, der er et par hundrede. Man skal i hvert fald skynde sig at købe billetter nu. Mm-hmm. Er du klar med første år? Ja, det er. Det er nummer 13. 13. Så er det nummer 84. 13 og 84. Og nummer 80. Og nummer 80. Jo, det er nummer, hvis man skal ringe til TDC, kan jeg huske. Så skal man ringe 80, 80, 80, 80. Det er da egentlig rigtigt. Og nummer 2. Nummer 2. Nummer 56. Det, der er det fede ved vores lyttere og ved mange danskere generelt, det er, at de to, Jakob og Jeanette, der ringede ind for lidt siden, som vi var søde nok til at give billetter, så er der en del lyttere nu, og det kan ikke være vores faste lyttere. Det kan ikke være vores faste lyttere, der er så indebrændt derovre. Altså, hvordan kan I give dem noget? Nu har vi andre ringet ind. Men det er sådan lidt, man skal være glad på andres vegne. Det er jul for Hyland. Og det kan ikke være nogen af vores faste lyttere, der har det sådan. Nej, tror jeg ikke. Der er nogen, der er heldige, og nogen, der ikke er nær så heldige, men så er I heldige med nogle andre ting, ikke? Ja. Yeah. Der er ligevægt i alting til sidst. Lige netop, ikke? Nu har jeg glemt sidste tal, så jeg tager lige en gang til. Ja. Det var nummer 56. 56. Og nummer 12. Hallo? Tillidsbingo. Nej, og en meget smuk klingende tillidsbingo. Ja, det kan du tro. Tillykke. Tak skal I have. Hvem har vi igennem? Thomas Øster. Goddag, Thomas Øster. Hvor ringer du fra? Goddag. Jeg ringer fra Haderslev. Nå, oh, så er vi stadigvæk nede. Så det var sønderjyde nummer 2. Ja, tak. Det glæder mig meget. Så Har du venner i Toflund? Nej. Nå. Men landinspektøren, han bor i Toflund. Men han er ikke din ven? Nej, han skal have penge. Ja, det synes jeg nu. Sådan er det jo. Thomas, hvorfor kender du landinspektøren? Fordi jeg havde et grundstykke, der skulle deles. Åh, nej. Var det en skilsmissesag? Nej, dog ikke. Der skulle bare deles et grundstykke, og det er der ingen grund der til. Der skulle deles et grundstykke, og der var ingen grund til at råde for meget ind i det, enten ham eller landet. Nej. Og ingen nej, grund nej, til nej. Det, som man siger. Var det med havudsigt, Thomas? Nej, dog ikke. Nej, ud over en mark med nogle juletræer, der bliver større og større. Ja. Thomas, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg er elevatormontør. Upsan, er det kone? Så pas lidt på, når I kører. Nej, så det er det ikke. Må jeg spørge dig om noget? Prøv at høre, Thomas. Hmm. Ja. Jeg ved, tror det var Tim og Gordon en gang, der gjorde meget ud af det, da de sendte ned i kælderen under DR TV-byen hed det. Det er rigtigt, ja. Hvor at, de omtalte den meget kendte, han var mere, elevatorinspektør, der hed Jørgen Brassel. Brassel, ja. Kender man også ham derovre, hvor du er? Nej, det er en København. Nej. Herover der har vi en postmand, der ikke kunne være postmand, så blev han arbejdstilsynsmand. Nå. Så hvis vi ikke kan bruges i postvæsen, så kan man blive synsinspektør. Ja, tak. Ja, tak. Og man kan sige, du syner dem så ikke, du sætter dem bare op. Ja. Vi sætter dem op, og så når kunden har betalt, så kommer vi, og så syner vi det, så kommer der en attestplade i, og så kan kunden bruge den. Men Thomas, hvis man taler elevatorer, hvad er så den mest skrabede model? Den skrabede model. Altså, hvad er den billigste elevator? Hvis Anders han vil have, han skal snart på TV2, så kommer der flere penge til husstanden, og så skal han da have en elevator. Hvad så, hvor starter man med elevatoren? Altså, hvad er køkkenelevator. Nå. Køkkenelevator. Det er til at køre bakker op. Hvis så man skal have noget, der skal tage noget personer, så det skal den. Ja. Ja, vi laver en ganske udmærket elevator. Jeg ved ikke med prisen. Jeg er ikke i tvivl om, at de er udmærket. Men hvad er den billigste? Altså, hvad hedder mærket, og hvad kan den? Hvor mange kan den rumme? Jamen, sådan rent rummæssigt, så en 6 personer, 630 kilo. Det er jo ikke meget, Anders. 630 kilo, så er du allerede, så er der en, så er den taget jo, mere eller mindre. Så er det plads til lillemor. Hvad hedder det? Thomas, hvad hedder det firma, du arbejder for? PD Elevator. Oh. Og PD står for? I tidens morgen, der hedder det Peter Davidsen. Nu hedder det bare PD, fordi Peter Davidsen, han er ikke i firmaet længere. Okay. Nej, ham snakker vi ikke. Han er ikke afgået, men han er ikke i firmaet længere. Det hed så, han selv havde lyst til at komme videre, ikke? Ja, jo, han skulle op. Jo. Han fik vist et valg. Ja, ja, jeg forstår. Men navnet beholdt man. PD, det beholdt man. Ja, det er nok også en god idé. Men i den gamle boligmasse i København er der jo elevatorer, som kun kan tage 2 personer. Okay. Men det er ikke noget, man arbejder med i moderne elevatormontage. Nej, der siger man, hvad hedder det, den der hedder 630. Ja, det er den mindste. Det er noget af det mindste. Ja, okay. Ja, det røg jo også hurtigt op på 630. Ja, det er bare det. Mig og Pankos for. Så er den ja. Thomas, har du en elevator derhjemme? Nej, det har jeg dog ikke. Så nu kigger du. Hvad laver du lige nu? Hvad laver du? Jamen, det var fordi, at min telefon den bippede med noget strøm. Så ville jeg lige ud i bil og sidde, så I også kunne høre mit blinklys jo. Nå, ja. Det er det, der adskiller amatøren fra den professionelle. Og Thomasen, er du allerede hjemme nu, eller er du stadig? Nej. Jeg er på arbejde. Nå, men jeg er lige ved at have fri nu. Jeg behøver ikke at høre blinklys. Jeg kan høre på den skyde, hvad der var for en bil. Det kan jeg også. Men jeg ved kan godt, du det? Ja, det vil godt være. Fantastisk. Ja, men skal vi tage den allerede nu? Det skal vi ikke gøre det. Det er en transporter? Ja, det er. Nej. Så er det en transit? Nej, det er ikke en transit. Heller ikke. Så er det en. Så er det en stor Toyota? Det er godt nok tysk. Okay. Så er det Opel Vivara? Nej, det tror jeg sgu ikke, de kører. Hvor mange bud skal I have? Nej, men nu skal vi ikke have flere. 10, 12 eller 16. Mercedes Sprinter? Ja. Heller ikke. Det var jo Opel jo. Nå. Ja, det sagde jeg da også, at jeg sagde en Opel Vivaro. Så er det ikke en Vivaro. Jamen, det var ikke en Vivaro, eller hvad du kaldte den. Hvad er det så for en? Det er min superbil fra 89. En Vectra. Nå. Ja, har du ikke. Fanden har du fået en skydedør i en Vectra? Jamen, det ved jeg da heller ikke. Det var da dig, der snakker om skydedør, ikke? Jamen, det lød da sådan. Du har da en skydedør i Vectra'en. Jeg tror godt lige, vi kan få vores Oscar-nominerede tekniker til at spole den tilbage, så kan vi høre den skydedør. Det kan du godt regne med. Men Thomasen, når du så kommer hjem, hvem venter på dig derhjemme? Det gør min kone. Nå, tak, og 2 små børn. Nå. Og hvad hedder konen? Annette. Og hvad hedder ungerne? De hedder Emil og Det skal bare ikke være sådan en tøven, Thomas. Det skal altså ikke. Ej, Emil og Lærke. Modtaget. Hvor gammel er Lærke? Har du en lader? Ja, en lader, fordi den, jeg havde i bilen, den virker ikke. Thomas er det, der hedder et moderat stress, fordi at der ikke er noget lidt, strøm til hans lidt. Telefon. men Thomas, vi har dit nummer. Emil er 6, og Lærke er 2. Nå. Og Annette, er det med 2 ender? 1 ende, tak. Okay. Og hvor gammel er du, Thomas? Jeg er 36. Og hvor gammel er fruen? Hun er 30. Ja. Det kan jo ikke være mere, om man så må sige, som, altså det er jo meget. Thomas, jeg har et spørgsmål til dig. Hvis du skulle vælge en musikfestival, hvor du med den alder og med det, du laver til daglig, kunne identificere dig bedst med den, vil det så være Roskilde eller Skanderborg? Eller Nibe? Det vil nok være Skanderborg. Modtaget. Ja. Det var bare et spørgsmål, jeg havde. Og du er lidt markedsføringsagtig i dag, Anders. Målgrupper, ja, der ligger lidt baggrund for det, kan man sige, men det kommer vi tilbage til en anden dag. Ja. Og det når vi nok ikke, inden vi stopper med at sende. Det var ærgerligt. Det er jo det. Ja. Men Thomas, der er Nette. Hvor altså hvad skete der den aften? Hvordan mødte I hinanden? Det er en lang historie, og jeg har jo ikke noget strøm på, jo. Nå, men vi har dit nummer, så du må ikke gå i panik. Har vi ikke, nej, Thomas? Nej, men hvis I ikke har noget strøm på, så kan jeg ikke ringe til mig. Nej, men så ringer vi til, når du finder strøm. Så putter vi kortet over en anden telefon, så får jeg fat i mig igen. Rolig, rolig gammel dreng. Det er 22, 38, 88, ja, og så noget. Ja, det er godt, så. Og er det ikke korrekt? Og så noget til sidst der, ja. Yes, så har vi noget. Og du har nok lavet den op en gang i næste uge, så kan vi stadig godt ringe, hvis den skulle løbe tør nu, ikke? Præcis. Ja, ja. Så alt er godt, men jeg vil bare, kan vi nå bare lige highlights, hvordan I mødte hinanden? Ja, det var faktisk i Frederikshavn. Nå. For der var jeg på søfartsskole. Og Annette, hun. Og så var der open night, og så bragede vi ind i hinanden på en lille værtshus, der hedder Fregatten. Hvem spillede der? Jukeboxen, tror jeg. Ja, men på, til open air. Nej, det var ikke open air, det var open hus. Det var open night. Nej, open night, det er jo sådan noget, når forretningerne har lyst til at holde længe åben. Åben sådan kulturen er det, Frederikshavn. Simpelthen. Nej. Jamen, det er jo det, det hedder. Nå, men frigatten, frigatten, var det så dig, der tog kontakt, eller var det Annette, eller hvad skete det? Det var nok mest mig. Nå. Og det er, fordi Annette ser rigtig godt ud, eller fordi hun var sød, eller sad, og hun fik det ondt af hende, hun eller hvad? Hun strålede som solen. Ja, fra en skyklar. Hvilken noget tøj havde hun på den dag? Anders. Puh. Nå, undskyld, nu tror jeg. Det er min tanke. Undskyld. Anders, du har fuldstændig ret. Hvilken noget tøj kan du huske, hun så ud? Var det en blomstret kjole, et par slags? Eller ålestramme? Nej, jeg tror faktisk, hun havde et par arbejdsbukser på. Det var noget meget mørkeblåt, og så havde hun... Nok en skjort, fordi hun var lige kommet fra arbejde. Var der på et tidspunkt, du tænkte... Jamen, det var jo open night. Ja, det er rigtigt. Det vil sige, butikkerne havde åbent. Ja, det selvfølgelig. Ja. Thomas, men er det på et tidspunkt, du tænker... Ja, hun ligner måske en, der er lidt betonlesbisk, når hun sidder der i murermesterskjorten og sin mørkeblå Kansas. Men jeg kunne godt tænke mig at rive hende rundt alligevel. Var det ligesom det, der gjorde, at du tænkte, hun er eddermesød? Nej. Det var det ikke. Men det var hendes helt fantastiske udstråling. Mm. Det var det. Mm. Og hvad? Fik jeg snakket ørerne af hende, og så sov jeg over mig dagen efter, og så fik jeg en... Røffel? En skulker, som de kaldte den op på skolen. Oh, ja, det var forfærdeligt. Men på derværende tidspunkt, der var Annette erhvervet i hvad? For en branche? Der, hvor hun er. Dansk supermarked. Nå, ja. Sådan der. Højsko. Højsko eller møjesko? Tøj. Nå, tøj og sko. Og er hun sælger det, eller butiksassistent, eller sådan noget? Salgsassistent hedder det, vist. Salgsassistent. Okay, ja. Det er noget med nogle kasketter. Det er jo redderen. Det er jo redderens system. Redderen skal man ikke kaste skarn på. Så melder han. Thomasen, vi skal til at ringe af, og du skal sende os en e-post, hvor der står satansyngel@dr.dk emnefeltet, og så skriver du Jason Watt i emnefeltet, og det er altså Jason Watt i emnefeltet. Ja, det er fantastisk. Og så skal og du... det var da egentlig noget, jeg kunne huske, i stedet for alle de der sjove... Ja, men nogle gange skal det også være nemt. Og det skal Anders, være lidt. Hvad er det, Thomas har vundet? Thomas, ja. Dig og fruen har vundet en t-shirt hver. Kanon. Og så har dig og fruen også vundet en Oasis-billet til den 24. januar hver. Jamen, det er bukker og skraber. Og det er, også det, jeg takker. Ingen årsag. Og jeg håber, I kan komme, og jeg tror, det bliver hyggeligt, fordi det efterhånden vil have været et rigtig godt hold, Anders, vi har fået det, sammen. Ja, det lyder rigtig. Det eneste, vi ikke gider rigtigt at have inden for døren, det er folk, der bare står og suger, ikke? Jo, lige netop. Det vil være ærgerligt. Det har jeg ikke indtryk af. Så er vi to de rigtige. Ja, men og Annette, hvis du kan få hende til at tage arbejdsbukserne på... Nej, det tror jeg ikke. Jamen, må jeg spille en sang til jer? Ja, men prøv at høre, Thomas, jeg vil bare sige, nu når du kommer hjem i vægtræn med skydedør, og så når du har krammet Lærke og Emil, så giver du lige Annette en ordentlig krammer, for hun lyder til at være verdens dejligste kvinde. Og tålmodig. Det er mig, der er heldig. Ja, lige præcis. Og må jeg så spille en sang til dem? Ja, nu. Den er til jer, Thomas. Tak. Moin. Moin. Det var da et dejligt nummer. Det var Jørgen Let. Ja, tak. Lige til Thomas og Annette. Må jeg låne... ja, det har du allerede. Dimsen, som man siger. Ja, det er her. Undskyld. Upsen. Vi spiller pladen fuld, og det næste nummer er nummer 44. Nummer 44. Og så kommer nummer 50. 50 og nummer 11. Nummer 11. Og så er der det lange nummer, 66. 66. Og nummer 7. Nummer 7. Oh. Og det er altså pladen fuld. Ja. Nummer 12. Hallo. Tillykke. Ah, var det smukt. Tillykke. Hvem taler vi med? Det er Lotte Tarp. Goddag, Charlotte Tarp. Spar. Og velkommen til programmet. Charlotte Spar. Spar? Er det Charlotte Spar? Hallo. Ja, hallo. Kan du høre os? Charlotte, jeg skal bede dig om at trække ind på den nærmeste resteplads. Og så også eventuelt sæt farten på køretøjet eller på 120. Eller Charlotte, et andet sted, hvor du kan holde ind til siden. Kører du på motorvej lige nu? Nej, bare almindelig hovedvej. Nå. Du lyder lidt ked af det? Ja, du bliver lidt ked af det. Nej, det er ikke. Nå, ja. Er der noget at være ked af, hvis det nu var? Nej, det tror jeg ikke. Det skal ikke være. Man kan være Charlotte, altså finde noget, skal være. Er du uden dør, eller er du inde i en bil? Jeg er inde i min bil. Det er en gammel en, så. Det kan jeg da høre. Ja. Og så lørdag, har du mulighed for at køre ind til siden? Ja, lige om lidt. Okay. Nå, nå, okay. Ja, ja, se mig. Ja, ja, nej, nej, jeg kører der ind til det passer mig. Jamen, det er da også vigtigt, at man gør det. Er det et håndfrit system, du har betjener dig af? Et hvad? Er en telefon, du ikke skal holde op til øret? Jo, det er det nu. Jeg har taget headset fra. Okay. Jeg kan ikke høre, så bliver der blinket, Anders. Skal du høre det? Så holder vi på det, der hedder en resteplads, eller en lille parkeringsanordning. Charlotte, velkommen. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej hjem på arbejde. Nå, hvor er hjemme? Hvor er dit hjem, Charlotte? Ja. Det er i Hvidebæk. Hvidebæk, oh. Og hvor er det, det ligger henne? Det er vi også i Sønderjylland. Det er 20 minutter fra Herninge. Så er vi så Vestjylland. Så er vi så ikke helt i Sønderjylland, men vi er der nede omkring. Du er godt klar over, at Coldplay kommer og spiller i Herning den 16. august, ikke? Jo. Skal du ind og se det? Ja, det kunne da godt ske. Og hvad sker der i Hvidebæk i dag? Det ved jeg ikke. Ikke så meget, tror jeg. Er der kulturnat? Nej, det tror jeg ikke. Vi kan starte i den anden ende. Hvor kommer du? Altså, hvor er du arbejdet henne? I Grænsted. Åh. Oh. Grænsted? Det er jo nede ved Kolding. Ja. Ja, sådan cirka. Charlotte, der er et eller andet galt med dig. Altså, ej, ikke, jeg siger, at du ikke er helt rask eller noget. Jeg siger, du virker ikke, som om du er helt glad. Nej, jeg tror måske også. Hvad er det, Charlotte? Er det noget med os? Nej, overhovedet ikke. Hvad er der galt, Charlotte? Er der noget galt? Vi kan håndtere store, relativt store kriser. Jamen, der er ingenting galt overhovedet. Er du sikker? Ja. Kig lige Anders ind i øjnene. Der kom smilet. Der var lidt værre, var det heller ikke. Hvad laver du i Grænsted? Jeg er autolakerer. Autolakerer? Nå, ja. Så er det jo bare lidt efterdønning og lidt organisk oplysning. Nu ved vi, så giver det jo straks større... du bruger ikke maske, vel, Charlotte? Hva? Ja, lige præcis. Sådan. Og Charlotte, hvor lang tid har du været autolakerer? Jeg er lærer, så jeg har været der i halvandet år, tror. Hold da op. Og hvad har du lakeret i dag? Jeg har ikke lakeret særlig meget i dag. Nå. Jeg skal bare slive. Nej. Og hvad har du slebet på, som man siger? Kofanger. Fedt. Biler. Hvilke nogle biler? En Passat, tror jeg. Optant. Oh. Ny eller gammel? En ny. Det er en, der har været skadet i noget trafik, halløj. Ja, det tror jeg. Hvad er værst? Kofanger eller bilen? Slipmæssigt? Kofanger. Det vil jeg bare forestille mig. Din drømmefarve, hvad er den, Charlotte? Det ved jeg ikke. Pink, tror jeg. Og hvad? Hvad farve er den egen vogn? Den er sort. Jeg elsker at se vognen, Anders. Pink. Sort og pink. Sort og pink. Og er den sådan halvt af hver? 60-40? Nej, den er pink indvendig. Så du har lavet den om, du har selv? Er den modereret? Er den læderstue? Nej. Okay. Nej. Der i Hvidebæk, er der nogen, der sidder og venter der? Ja, det gør min kæreste. Nå. Hvad hedder han? Han er Kim. Kim-drengen. Kim. Hvad laver Kim til daglig, Charlotte? Han er murer. Ja. Og hvis der er noget galt med jeres bil derhjemme, nu ved jeg godt, du autolakerer, ikke mekaniker, men hvis der er noget galt, er det dig eller Kim, der tager sig af sagen? Nej, det tror jeg ikke. Han har så meget forstand på. Nå. Men er det så dig? Er det sådan, jeg skal forstå det svar? Nej, vi sender den til mekanikeren. Nå, okay. Men det er også det klogeste. Ja. Er der kommet småfolk til? Hej, nej. Hvor gammel er du, Charlotte? Jeg er kun 19. Nej, så havde det da også været uhyggeligt. Charlotte, hvis du nu havde et barn på 5, ikke, kunne du så tænke dig at være med i de unge mødre, hvis det var? Forestil dig. Ja. Du er helt tilfældigt ligger der. Du er 14 år gammel og skal til at føde. Pludselig kommer Kåre Sand løbende ind med et kamerahold, og så siger du, kunne du ikke tænke dig at være med i det her program? Det er sæson nummer 1456, men det er rigtig, rigtig godt. Og du skal ikke tænke på, at vi fremstiller dig sådan lidt tosset, eller at vi fremstiller dig lidt sølle eller noget. Det skal du ikke tænke på. Hvad vil du så sige, ja eller nej? Det kunne godt være. Det kunne være sjovt. Ja. Så hvis du nu så skulle føde om et år, for eksempel. Lad os sige, at Kim fik taget sig sammen, og langt om længe fik... Gjort, hvad der skulle gøres. Som man siger. Så kunne du godt finde på, hvis Kåre Sand kom? Om det skal... Det kan... Det ved jeg ikke alligevel. Jeg vil også sige, jeg tror heller ikke, hun kan nå det, Anders. Inden for et år? Jo, det er selvfølgelig ikke ved i 9 måneder? Jo, men det er da også rigtigt. Hvis Kim nu flår Jeanette rundt, når hun kommer hjem. Jamen, Jeanette? Nej, Charlotte. Ja, Charlotte. Forestil dig, at Kim han ligger og flår Jeanette. Okay, så er et andet spørgsmål, Charlotte. Du kommer hjem om lidt, og så ligger Kim og flår en, der hedder Jeanette rundt. så kommer Kåre Sand ud af skabet og filmer det og spørger til din reaktion. Kunne du så tænke dig at være med i TV-programmet? Ja eller nej? Nej, det vil jeg også sige nej. Der vil jeg også gå ind og sige nej. Ikke at det, det er jo en tænkt situation. Kim kunne aldrig finde på det. Charlotte, hvad har du af hobbies? Det ved jeg ikke. Ikke så mange ting, tror jeg. Er der noget, en eller anden ting at samle på, hvor du tænker, det har jeg egentlig altid godt kunne tænke mig at samle på, men jeg er ikke rigtig kommet i gang endnu? Det ved jeg ikke. Nej, jeg har samlet på servietter engang. Det har Anders også, ved jeg. Og hvor er de servietter henne i dag? Jeg tror, de står på min morfars loft. Det er der mange servietter, der gør. Jeg fik bare en rigtig, rigtig ærgerlig Roskilde-syge på et tidspunkt, og så var jeg blevet tør for papir. Det er rigtigt, og så røg hele servietsamlingen. Og så måtte jeg bare gå i gang med samlingen. Og der havde, du havde jo en af de helt originale fra Rødby Puttgarden-færgen, for dengang det stadig var Østtyskland. Lige netop, og Bregnerød Kro også. Ja, ja. Ej, Charlotte, har du lyst til at komme til koncert, eller Nå, så skal du da med. Charlotte, dig og Kim, I skal til koncert med Oasis den 24. januar, hvis I har lyst. Og du kan du den 24. Ja. Åh, hvor fedt. I så velkommen. Det er meget, meget fint. Og Charlotte, dig og Kim har også vundet en t-shirt. Ja. Hvorfor siger du det sådan på den måde? Jeg tror også, Charlotte, hun bare gerne hjem og siger, det der med Jeanette er rigtigt. Ja, det er ikke engang. Kender du det? Så får du bare sådan en stik af jalousi i kroppen, og bare tænker, nej. Og det har været verdens bedste forhold, indtil vi så ud. Men jeg spørger Charlotte, har der været en Jeanette ind i billedet på noget tidspunkt? Nej, det tror jeg ikke. Heller ikke i Kims fortid, før du kom ind i billedet? Nej. Det håber jeg. Har Kim haft mange kærester, før han mødte dig? Nej. Det var, du den første, var du den første kæreste, han har haft? Det tror jeg. Ja, Kim er også kun 12. Ej, hvor gammel er Kim? Han er 21. Og hvor længe har I kendt hinanden? I 14 dage. Et år. Og så du er hans første kæreste? Jeg kan lige skal sige, det er altså ikke rigtigt. Jo. Er Kim meget grim, eller er han mærkelig? Eller er han en sekt? Har han været med i en religiøs sekt? Nej, det tror jeg ikke. Ja. Nå, men Anders, der er også tit, at hvis man starter sent, så blomstrer man allerkraftigst. Det er rigtigt, Anders. Ja. Nå ja, hvornår havde du din første kæreste, Mester Jægel? Da jeg var 25. Det kan du se. Ja, ja præcis. Charlotte, vi skal bede dig om at aktivere blinklyset i den pink hævner. Det prøver jeg da. Nu skal jeg lige... Jeg ved godt, hvad det er. Åh, det er et dejligt blinklys. Det er en Golf 3'er. Nej, jeg tror, vi er ude i en Talbot 1200 Sport. Nej. En Golf 3'er, ikke? Nej. Hvad er det så? Polo? Nej. Hey, er det en Corolla? Ja. Ja. Ja. Anders, jeg har gættet en Corolla med. Ja, men du gættede på Talbo før. Ja, det var mest for sjov. Charlotte, send en e-post på satansyngel@dr.dk. Emnefeltet skriver du Claus Buhr. Claus Buhr? Ja, med H. Og, okay. Og så din og Kims størrelser. Og ja. Så ses vi den 24. Det gør vi. Til musik og tansen ja. I forum. Hun passer auf dich selbst so lange. Hun gute Weihnacht. Ja, det er lige meget. Tak. Tak. Helt Kim. Moin. Ja, kør forsigtigt. Moin. Moin. Nu spiller vi lige et stykke musik, ja. Og så vil jeg så sige i den forbindelse, at i morgen kan man også vinde nogle flere billetter til Oasis. Og når det så også er sagt, så bør man, hvis man ikke vinder, og der, jeg kan lige så godt sige med sammen, der er ikke særlig mange, der kommer til at vinde. Nej, sådan er det jo. I forhold til dem, der ringer, kan man sige, størrelsesforholdet hænger ikke rigtig sammen. Nej. Så der kan man vælge at gøre det, at man også kan bare sige, ved du hvad, vi skal ind og se dem alligevel, for det er rigtig godt, ikke? Alt andet vil være dumt. Ja. Nu spiller vi dejligt nogle Kings of Leon. Kings of Leon og Use Somebody fra et helt fantastisk stykke plade, som hedder Only by the Night, som jeg ville købe, hvis jeg havde penge nok. Men du har fået det gratis, skat. Jeg skulle købe det på iTunes, du. Har du? Yep. Alt musik, jeg godt selv bryder mig om, det køber jeg. Sådan har jeg det også, men jeg troede bare, du fik det, fordi du arbejder på pladeselskab. Jeg arbejder i Danmarks Radio. Du har arbejdet, det, skat. Nå. Har arbejdet. Ja. Så tænkte jeg, så fik man stadig plader. Nej. Nå? Nej. Ej, også i playlistet, hvad er det vildt for blader? Mm. Må jeg det så? Ja. Muk i chokoladekugler. Fra Netto. Der er fundet muk inde i en trøffelkugle. Af mærket Chocolatier fra Netto. Producenten trækker kuglerne tilbage. Ja, sådan kan det gå. Så er vi ved at ringe ud for i dag. Ja, i morgen er vi tilbage med det sidste, kan man sige, konventionelle program nogensinde, ja. Hvor vi sender herfra. Og det bliver der også ved mod. Det er meget afskedet nu, men det bliver det jo ikke på den måde. og der er flere billetter og musik. Ja, og spas. Har vi nogen gæster i morgen? Nej, der er ikke flere gæster. Nå. Der var ikke rigtig flere, der gad at besøge os. Nej, det er lidt mærkeligt. Ja, Anders V. Berlesen er kimet ned, men nej, han har da ikke tid til at møde op. Det er som det er. Det skal man ikke være bitter over. Jeg tænker på, hvad med Nikolaj Likos? Hvorfor kom han aldrig i vores program? Jamen, han var inde, da du var syg, så var han inde hos mig. Nå, se mig. Jeg kommer, når du er syg. Han læste op af sin fars gamle tekster. Det er da i øvrigt rigtigt. Ja. Om lidt er der køder med Tony og Sara. Det er det kurs, Kroster Spejder. Kan du hente vores podcast inden kl. 18. Her er Mie og Rasmus med nyhederne. Klokken er 16. Morgen. Moin.